jest smutku, chce mi się śpiewać. Mała obawa, duża potrzeba. Mało jest smutku, chce mi się śpiewać. Tak można by cały dzień całować cię tam, gdzie chcesz. Dopadać się nawzajem bez nadziei na sen. Zapłacić słoneczku, by stawało później. No przecież w miłości jest tak bardzo różnie. Trzeba pościć, złościć, rzucać kości. A wszystko to, by nie zostać dziurą w moście. Trzeba pościć, złościć, rzucać kości. A wszystko, by nie zostać dziurą w moście. Obawa, duża potrzeba. Mało jest smutku, chce mi się śpiewać. Mała obawa, duża potrzeba. Mało jest smutku, chce mi się śpiewać. Mała obawa, duża potrzeba. Gdańska, Blenders z albumu Funkomat z 96. O największym przebojem Ciągnik, ale na tę porę akurat moim zdaniem lepsza jest Mała obawa. To teraz, proszę Państwa, piosenka, którą Rafał Olbryski proponuje na jesienne wieczory i noce, czyli pasuje idealnie. To też zapowiedź płyty. A wracając do utworu, ostatnio byłem na koncercie Rafała, też to nagranie zaprezentował. To mówi o tej piosence dokładnie tak. To powrót do tego, co w muzyce kocham najbardziej. Jest niepokój, jest hipnotyzujący rytm, akustyczna gitara i ciemna, nienachalna elektronika i elektryczne gitary. No to posłuchajmy teraz w trójce. Rafał Olbryski, Pale Blue Light. I never knew you drew your blade on your skin. Got straight and narrow. After the rise comes the fall. A dark night of the soul. A great divide in us all. I never knew you. We're running scared for your life. There's still tomorrow. Master or slave to the night. Don't let the burden of our time blow the flame in your eyes. Pale blue light, pale blue light in your eyes. It's alright, alright. After the damage is done, now the pouring rain comes. Capture the rays of the sun, all our fears come undone. heartache, casting your line in the dark. I saw the burning man outside, so the pain. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Be 11 minut po trzeciej, program trzeci Polskiego Radia i Wielkie Piękno jeszcze przez 49 minut. Od tego utworu zaczęła się ogólnoświatowa przygoda grupy Oasis i sława, i splendor. Pod koniec sierpnia ogłosili, że wracają na scenę. Trasa koncertowa ma rozpocząć się w przyszłym roku na początku lipca w Cardiff. Ależ byłoby fajnie, jakby tak zajrzeli do Polski, o ile oczywiście do tego czasu bracia się nie pokłócą. To Oasis razy dwa jeszcze po Supersonic. Najpierw Let There Be Love, później Little by Little. Who kicked a hole in the sky so the heavens would cry over me? Who stole the soul from the sun in a welcome undone at the seams? Let the kicked a hole in the sky so the heavens would cry over me. Who stole the soul from the sun in a welcome undone at the seams? Let the perfect, but we're free. We dream our dreams alone with no resistance. Fading like the stars we wish to be. Nobody hears what I just said. But my God. Po trzeciej niezmiennie dobre, ciepłe nastawienie na program Trzeciej Polskiej Radia. Oasis, little by little, bo wielkość przecież nie jest kwestią rozmiaru. Małe rzeczy są o wiele bardziej imponujące. Przecież jeszcze nikt nigdy nie potknął się o kosmos, a o dywan. Owszem. To z tego muzycznego, pięknego zbioru drobiazgów teraz to słychać także małe tęsknoty i w trójce Krystyna Prońko. Jak dzwon, który zaledwie tylko tknąć, a już śpiewa. Jak zabłąkanych ptaków głos. Jak liść przez chwilę piękny, nim go wiatr strąci. ci z drzewa. Tak w nas głęboko skryte śpią. Zimny jak mrok, starsi ludzie wroga wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak kapci miękki. Plącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Niemal 29 minut po trzeciej. Czas nas uczy pogody. Dziś, proszę Państwa, mamy dzień postaci z bajek i ciekawe, że tego dnia, to już 57 lat temu, pojawił się pierwszy odcinek czechosłowackiego Rumcańsa. Co jeszcze ciekawego wydarzyło się 5 listopada, o tym po czwartej na pewno przypomni Radek Nałęcz. Tymczasem November Rain w wersji long, czyli pocalagu, jak to się mówi na skróty, tutaj absolutnie nie mamy zamiaru iść. Podobno deszcz z początkiem listopada, na początku stycznia mrozy zapowiada, a dziś, co najważniejsze tutaj, chwilę o pogodzie, w całej Polsce padać nie będzie. To najpierw już słyszymy Guns N' Roses November Rain, a później listopad w wersji świetlików.

Deszczowa piosenka, tym razem ze Szkocji. Travis w trójce. To po raz pierwszy. Jeszcze dwa razy do czwartej się z nimi spotkamy. Dobrniemy z nimi do czwartej. Po czwartej w ramach Coś mi świta, między innymi T-Love, Radiohead i Mały Atlas Bush. To będzie taki ciąg dalszy tego Riders on the Storm sprzed 4 minut. Radek Nałęcz i Coś mi świta już za 6,5 minuty. Grażyna Oczkowska pozostaje, by tutaj realizacyjnie wspierać Radka. A ja dziękuję. To była wielka przyjemność, no i też wielkie piękno. Michał Żołądkowski. Do za tydzień. Keeping up appearances, keeping up with the Joneses, fooling my selfish heart, going through the motions, but I'm fooling myself, I'm fooling myself. Everybody thinks I'm